Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın üstünlükleri kitabı. 3309 İbn Abbas'tan. Aleyhissalatü vesselam. Şüphesiz içinde Kur'an'dan bir şey bulunmayan kimse boş, harap ev gibidir. 3310 Abdullah'tan. Şüphesiz bu Kur'an Allah'ın ziyafet yemeğidir. İnanın, ondan gücünüzün yettiğince alın. Ayrıca ben gerçekten içinde Allah'ın kitabından bir şey bulunmayan evden daha fakir hiçbir şey bilmiyorum. İçinde Allah'ın kitabından bir şey bulunmayan kalpte hiç oturanı olmayan evin boş haraplığı gibi boş ve haraptır. 3311 Abdullah'tan bu Kur'an'ı öğrendik. Çünkü size onu okumadan dolayı her bir harfe karşılık 10 sevaptan verilecektir. Şunu iyi bilin ki ben elif, lam, mim'e karşılık değil fakat elif, lam, mim'e yani her bir harfe karşılık 10 sevap olacağını söylüyorum. Ebu Hureyre'den. Hakikaten ev içinde Kur'an okumakla sakinlerine genişler. Melekler onda hazır bulunur. Şeytanlar onu terk eder ve onun iyiliği çok olur. Ev içinde Kur'an okumamakla ise sakinlerine darılır. Melekler onu terk eder, şeytanlar onda hazır bulunur ve onun iyiliği az olur. 3313 Ukbe bin Amr'dan. Şayet Kur'an bir derinin içine konursa sonra cehennem ateşine atılsaydı o yanmazdı. 3314 Ebu Salih'ten. O da Ebu Hureyre'den. Kur'an'ı okuyun. Çünkü o kıyamet günü ne güzel şefaatçidir. O kıyamet günü okuyucusu için Ya Rabbi onu şeref süsüyle süsle diyecek de okuyucu şeref süsüyle süslenecek. Ya Rabbi ona şeref elbisesi giydir diyecek de ona şeref elbisesi giydirilecek. Ya Rabbi ona şeref tacı giydir diyecek de ona şeref tacı giydirilecek. O daha sonra Ya Rabbi ondan razı ol. Zira senin razılığından sonra hiçbir şey yoktur diyecek. 3315 İbn Ömer'den Kur'an kıyamette dünyadaki arkadaşına şefaat etmek üzere gelip şöyle diyecek. Ya Rabbi her işçiye işinden dolayı bir ücret var. Doğrusu ben de onun zevkine ve uykusuna engel oluyordum. Bunun için ona ikramda bulun. Bunun üzerine Kur'an'ın arkadaşına sağ elini aç denilecek ve ona Allah'ın rızasından doldurulacak. Sonra sol elini aç denilecek. Ona da Allah'ın rızasından doldurulacak. Ayrıca ona şeref elbisesi giydirilecek. O şeref süsüyle süslenilecek. Ve ona şeref tacı giydirilecek. 3316 yine aynı. 3317 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam biriniz ailesinin yanına gittiğinde 3 semiz gebe deve bulmayı arzu eder mi? Sahabe evet dediler. İşte birinizin okuyacağı 3 ayet kendisi için bu 3 semiz gebe deveden daha hayırlıdır buyurdu. 3318 Abdullah'tan şüphesiz bu Kur'an Allah'ın ziyafet yemeğidir. Binaenaleyh onun ziyafet yemeğinden gücünüzün yettiği kadar öğrenin. Şüphesiz bu Kur'an Allah'ın ipidir. Nurun ve faydalı şifanın ta kendisidir. O kendisine sarılan için koruyucu, kendisine uyan için kurtarıcıdır. O sapmaz ki kendiliğinden Allah'ı razı etmesi istensin. Eğilip bükülmez ki düzeltsin. Onun şaşırtıcı şeyleri bitmez. O çok çok tekrar edilmekle eskimez. Binaenaleyh onu okuyun. Zira Allah onu okumanızdan dolayı size her bir harfe karşılık 10 sevap verecektir. Bakın ben elif, lam, mime karşılık değil. Fakat elife karşılık 10 sevap, lama karşılık 10 sevap, mime karşılık 10 sevap verilecektir diyorum. 3319 Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir konuşma yapmak üzere ayağa kalktı ve Allah'a hamd etti, onu övdü. Sonra ey insanlar ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisi ölüm meleğinin bana gelmesi benim de onun davetine icabet etmem yakındır. Hakikaten ben size iki değerli şey bırakıyorum. Bunların ilki Allah'ın kitabıdır. Hidayet ve nur ondadır. Binaenaleyh Allah'ın kitabına tutunun onu benimseyin. Bunların ikincisi Ehl-i Beytim'dir. Ben Ehl-i Beytim hakkında size Allah'ı hatırlatırım. 3320 Ebu Vail'den. Abdullah dedi ki, şu yol gerçekten konaklama yeridir. Şeytanlar oraya gelir. Ey Allah'ın kulu, bu yola gel diye bağırırlar. Bundan dolayı siz Allah'ın ipine sarılın. Şüphesiz Allah'ın ipi de Kur'an'dır. 3221 Halid bin Nada'dan. Şüphe yok ki melekler Kur'an okuyan kimseyle öğrenen kimseye okudukları sureyi bitirinceye kadar mağfiret dilerler. Bu sebeple biriniz bir sureyi okuduğunuzda ondan iki ayeti geciktirsin. Ta ki onu melekler okuyan kimseyle okutan kimseye günün başından sonuna kadar mağfiret dilesin. Nerede? Günün sonunda bitirmiş olsun. 3322 Ebu Umame'den Kur'an'ı okuyun. Sizi şu asılı duran musaflar sakın aldatmasın. Çünkü Allah Kur'an'ı belleyip saklayan bir kalbe asla azap etmeyecektir. Evet. 3323 Ebu Umame'den Kur'an'ı okuyun. Sizi şu asılı duran musaflar asla aldatmasın. Çünkü Allah Kur'an'ı çok belleyip saklayan bir kalbi azap etmeyecektir. 3324 İbn-i Mesud'dan hiçbir terbiyeci yoktur ki terbiyesini vermeye arzu etmiş olmasın. Şüphesiz Allah'ın terbiyesi ise Kur'an'dır. 3325 Ebu'l-Ahvas'tan. Abdullah şöyle derdi. Şüphesiz bu Kur'an Allah'ın ziyafet yemeğidir. Ona giren kimse açlığa düşme korkusundan emin olur. 3326 Abdullah'tan. Kim Kur'an'ı severse o ebedi kurtuluşa ereceğinden dolayı sevinsin. 3327 Abdurrahman'dan, o da Abdullah'tan. Kim Kur'an'ı severse o sevinsin. 3328 Eş-Şabi'den. İbn-i Mesud şöyle dermiş. Kur'an kıyamet günü gelecek ve kendisini okuyup ona göre hareket eden arkadaşına şefaat edip onu cennete götürecek. Kendisini okuyan ama ona göre hareket etmeyen arkadaşının ise aleyhine şahitlik edip onu da cehenneme sürecek. 3329 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki Allah'ın insanlardan dostları vardır. Onlar kimlerdir ya Resulullah denildi. Kur'an ehli yani Kur'an'ı okuyup ona göre hareket edenlerdir buyurdu. 3330 Kaab'tan Kur'an'a özen gösterin. Çünkü o aklın anlayışı, hikmetin nuru, ilmin kaynakları ve ilahi kitapların Allah'a zaman bakımından en yakınıdır. Tevrat'ta şöyle yazılıydı. Ya Muhammed şüphesiz ben sana kendisiyle kör gözleri, sağır kulakları ve perdeli kalpleri açacağın yeni bir Tevrat, ışık verici bir kitap indireceğim. 3331 Ebu Musa'dan şüphesiz bu Kur'an sizin için sevap olur. Sizin için şan ve şeref olur. Size nur olur, size günah olur. Siz bu Kur'an'a uyun, Kur'an size asla uymasın. Çünkü kim Kur'an'a uyarsa o onu cennet bahçelerine indirir. Kime de Kur'an uyarsa onu kalkıp kafasının üstüne düşürürce de cehenneme atar. 3332 İyas bin Amr'dan Ali bin Ebu Talib bir gün elimi tuttu, sonra şöyle dedi. Doğrusu sen, eğer ileriki yıllarda kalırsan, Kur'an'ı 3 sınıf insanın okuyacağını göreceksin. Bir sınıf Allah için, bir sınıf çekişme ve tartışma için, bir sınıf da dünya için. İsteğinin peşine onunla düşen ise isteğine ulaşır. 3333 Ebu Kılade'den bir adam Ebu Derda'ya küfe ahalisinden ehli zikir Kur'an alimi din kardeşlerinin sana selamları var dedi. O şöyle dedi. Selam onların üzerine olsun. Sen onlara emret de hükmü tamamen Kur'an'a bıraksınlar. Çünkü o onları doğruluğa ve yumuşaklığa üzendirir. Haksızlık ile sertlikten uzaklaştırır. 3334 El-Haris'ten. Bir gün mescide girdim. Bir de ne göreyim. Bazı insanlar bir takım efsanelere dalmışlar. Bunun üzerine Ali huzura girip görmüyor musun ki mescitte bazı insanlar efsanelere daldılar dedim. O bunu yaptılar mı dedi. Ben evet dedim. O zaman o şöyle dedi. Bakın ben gerçekten Resulullah'a yakında bazı fitneler, kargaşalıklar olacak buyururken işittim de O halde bunlardan kurtuluş yolu nedir diye sordum. O da Allah'ın kitabı sizden önceki şeylerin haberi, sizden sonraki şeylerin bilgisi ve aranızdaki şeylerin hükmü ondadır. O hak ile batılı, doğru ile yanlış ayıran kitaptır. Asla bir oyun değil. O öyle bir kitaptır ki onu büyüklenme sebebiyle terk eden zorbanın Allah boynunu kırar. Hidayet ondan başkasını arayan kimseyi Allah saptırır. İşte o Allah'ın sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur. O kendisinden dolayı arzularını sapmayacağı, dillerin güçlüğe düşmeyeceği, kendisinden alimlerin doymayacağı, çok tekrar edilmekten dolayı eskimeyen, şaşırtıcı şeyleri, olağanüstü güzellikleri bitmeyen kitaptır. O kendisini dinlediklerinde cinlerin doğrusu biz, şaşırtıcı, olağanüstü, güzel bir Kur'an dinledik demekten kendilerini alamadıkları kelamdır. O öyle bir kitaptır ki kim ona uygun görüş açıklarsa doğru söylemiş olur. Kim onunla hükmederse adaletli davranmış olur. Kim onunla amel ederse ona sevap verilir. Kim onları ona çağırırsa o dosdoğru yola iletilir. Cin suresi 1. ayet. 3335 Ali'den Cibril tarafından aleyhissalatü vesselam'a Ya Resulullah şüphesiz senin ümmetin senden sonra bazı kargaşalıklara maruz bırakılacak demiş. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam bunlardan kurtuluş yolu nedir diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam kendisine önünden de ardından da batılın da yaklaşamayacağı ve hikmet sahibi övülmeye layık Allah tarafından indirilmiş olan değerli kitap. Kim hidayeti ondan başkasında ararsa Allah onu sapıtır. Bu yönetim işini üzerine alıp da ondan başkasıyla hükmeden zorban ise Allah boynunu kırar. O hikmet dolu zikirdir. Açıklayıcı nurdur, dosdoğru yoldur. Sizden öncekilerin bilgisi, sizden sonrakilerin haberi ve aranızdaki şeylerin hükmü ondadır. O hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayıran kitaptır. Asla bir oyun değildir. O cinlerin dinleyip de doğrusu biz doğru yolda doğru yola ileten şaşırtıcı, olağanüstü güzel bir Kur'an dinledik demekten kendilerini alamadıkları, çok tekrar ve eskimeyen, ibret verici şeyleri bitmeyen, şaşırtıcı şeyleri tükenmeyen kitaptır. 3336 İbrahim'den, kime hikmet verilirse ona çok hayır verilmiş demektir. Ayetinde geçen hikmetin manası, Kur'an'ı anlama gücü ve imkanı demiştir. Bakara 269. 3337 yine aynı. 3338 Haysem'den karısına şöyle demiş. Evinde her üç günde bir Kur'an okunup hatmediliyorken ona şarap içen kimseyi sokmaktan sakın. 3339 İbn Abbas'tan sizden birinin çarşı pazardan veya ihtiyaçlarını görmesinden eve dönüp de döşeğin üzerine yaslanarak oturduğunda Kur'an'dan üç ayet okumasına ne mani olur? 3340 Ali'den aleyhissalatü vesselam en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 3341 yine aynı. 3342 Musab bin Sa'd'dan aleyhissalatü vesselam en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 3343 Sa'd bin Ubade'den aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı öğrenen, sonra da unutan hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü Allah'a elleri kesik olarak kavuşmuş olmasın. 3344 Abdullah'dan Kur'an'ı ortalıktan kaldırılmasından önce çok çok okuyun. O zaman yanındakiler bu musaflar ortalıktan kaldırılabilir ama İnsanların hafızalarında olan nasıl kaldırılır diye sordu. O da şöyle dedi. O bir gece alınıp götürülür de insanlar ona muhtaç olarak sabahlar. La ilahe illallah sözü unutulur ve cahillerin söz ve şiirlerine dalarlar. Bu kıyametin kopacağına dair onlara söylenen sözün gerçekleşeceği zamanda olacaktır. 3345 Katade'den kalplerinizi onunla namur hale getirin. Evlerinizi onunla şenlikli kılın. 3346 İbn-i Mesud'dan andolsun ki Kur'an bir gece alınıp götürülecek ve ne bir Musaf'a ne de bir kimsenin kalbinde hiçbir ayet bırakılmayacak ki o ortadan kaldırılmış, göğe yükseltilmiş olmasın. 3347 Katade'den Kur'an'ı okuyup üzerinde düşünen herkes onun yanından mutlaka bir fazlalık veya bir noksanlıkla kalkar. Sonra Katade şu ayet okudu. Biz Kur'an'dan mümine şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. O zalimlerin ise sadece kaydını artırır. İsra 82. 3348 Aclan el-Ensari'den. Önceleri denilir ki şüphesiz Allah yeryüzünün ahalisine gerçekten azap etmek ister de çocuklara hikmetin öğretilişini içtince bu azabı onlardan geri çevirir. Mervan sözüne devamla dedi ki o hikmetle Kur'an'ı kastediyor. 3349 Muaz bin Cebel'den. Kur'an bazı toplulukların gönüllerinde elbisenin eskimesi gibi eskiyecektir. Sonra onlar onu okumaya düşecek. Ama onun için ne bir arzu ne bir lezzet bulamayacaklar. Onlar kalpleri kurt kalbi gibi olduğu halde koyun postuna bürünecekler. İşleri içine hiçbir endişe karışmayan ümitten ibarettir. Onlar tembellik eder, işlerini yapmazlarsa yakında yetişir yaparım derler. Kötülük yaparlarsa biz bağışlanacağız. Hakikaten biz Allah'a hiçbir şey olsa koşmuyoruz derler. 3350 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam sizden biri için şu ayeti unuttum demesi ne kötüdür. Hayır, o unutmamış, bilakis ona unutturulmuştur. Binaenaleyh aleykümselam. Kur'an'ı aklınızda tutmaya çalışın. Çünkü o insanların hafızalarından, develerin iplerinden kurtulup kaçmalarından daha hızlı kaçıp gider. 3351 Ukbe bin Amr'dan. Allah'ın kitabını öğrenin. Onu hatırınızdan hiç çıkarmayarak koruyup gözetin. Onunla diğer kitaplardan müstahane olun. Ona sarılın. Zira nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki o çiftleşme dönemindeki dişi develerin iplerinden çabucak kurtulup kaçmalarından daha çabuk kaçıp gider. 3352 Ukbe bin Amr'dan. Yukarıda hadisin yine aynısı. 3353 Ebu Müleyke'den. İkrime bin Ebu Cehil Kur'an'ı yüzüne kor ve Rabbimin kitabı, Rabbimin kitabı derdi. 3354 Hemman'dan. Abdurrahman bin Ebu Leyla sabah namazını kılınca güneş doğuncaya kadar Kur'an okurdu. 3355 Katade'den. O iman etmiş olanlara gelince onlar bilirler ki o Rablarından gelen bir hakikattir ayet hakkında. Yani bilirler ki o Rahman'ın sözüdür. Açıklamasını yaptı. Bakara 26. 3326 Atiye'den. Aleyhissalatü vesselam Allah katında kendi sözünden daha büyük hiçbir söz yoktur. Kullar da Allah'a kendi sözünden daha sevimli hiçbir sözle karşılık vermemişlerdir. 3357 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhissalatü vesselam hac zamanı vakfe yerinde yani Arafat'ta kendisini halka gösterir ve şöyle derdi. Beni kabilesine götürecek bir kimse var mı? Çünkü Kureyş oğulları benim Rabbimin sözünü tebliğ etmeme engel oldular. 3358 Ebu Zara'dan Ömer bin Hattab şüphe yok ki bu Kur'an Allah'ın sözüdür. Binaenaleyh nefislerinizin arzularına bağladığınız şeyler sizi asla aldatmasın. 3359 Ebu Said el-Hudri'den Aleyhisselatü Vesselam Yüce Allah buyuruyor ki her kimin ihtiyaçlarını benden istemesinden Kur'an okuması ve beni zikretmesi alıkorsa ben ona ihtiyaçlarını benden isteyenlerinin en üstün sevabını veririm. Allah'ın sözünün diğer sözlere üstünlüğü ise Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. 3360 Şehir bin Havşet'ten. Aleyhissalatü vesselam Allah'ın sözünün yarattıklarının sözüne üstünlüğü, Allah'ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir. 3361 Abdullah bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam Kur'an Allah'a göklerden, yerden ve bunların içindekilerden daha sevimlidir. 3362 Cündüp'ten aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı üzerinde uyuştuğunuz sürece okuyun. Onda ihtilafa düştüğünüzde ise kalkıp gidin. 3363 ve 3364 yine aynı. 3365 Ali'den. Biz insanlara olgun iman verilir, Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti verilmez. Onların bazısına ise Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti verilir, olgun iman verilmez. Onların bazısına da hem Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti hem de olgun iman verilir. Bazılarına ise Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti de olgun iman da verilmez. Sonra Ali bir misalle açıklayıp şöyle dedi. Kendisine olgun iman verilen ama Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti verilmeyen kimseye gelince, onun durumu kuru hurmanın durumu gibidir. Tatlıdır ama kokusu yoktur. Kendisine Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti verilen ancak olgun iman verilmeyen kimsenin durumu ise kokusu güzel, tadı acı olan Mersin ağacının meyvasının durumu gibidir. Kendisinde hem Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti hem de olgun iman verilen kimseye gelince onun durumu da kokusu güzel, tadı olan turunç meyvesinin durumu gibidir. Kendisine Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti de olgun iman da verilmeyen kimsenin durumu ise tadı acı olan hiç kokusu da olmayan Ebu Cehil karpuzunun durumu gibidir. 3367 Ebu Musa el-Eşari'den. Aleyhissalatü vesselam, Kur'an okuyan müminin durumu turunç meyvesinin durumu gibidir. Onun tadı güzel, kokusu güzeldir. Kur'an okumayan müminin durumu ise kuru hurma gibidir. Onun tadı tatlı ama hiç kokusu yoktur. Kur'an okuyan münafığın durumu ise fesleğen gibidir. Onun kokusu güzel ama tadı acıdır. Kur'an okumayan münafığın durumu ise Ebu Cehil karpuzu gibidir. Onun kokusu yoktur, tadı da acıdır. 3367 Ali'den. Kendisine olgun iman verilen ama Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti verilmeyen kimsenin durumu kuru hurmanın durumu gibidir. Onun tadı güzel ama kokusu yoktur. Kendisine Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti verilen ama olgun iman verilmeyen kimsenin durumu ise güzel kokulu bitkinin yani Mersin ağacının meyvesinin durumu gibidir. Onun kokusu güzel ama tadı acıdır. Kendisine hem Kur'an'ı okuma anlama kabiliyeti hem de olgun iman verilen kimsenin durumu da turunç meyvasının durumu gibidir. Onun kokusu güzel, tadı da güzeldir. Kendisine olgun imanda Kur'an okuma anlama kabiliyeti verilmeyen kimsenin durumu ise Ebu Cehil karpuzunun durumu gibidir. Onun kokusu da kötüdür, tadı da kötüdür. 3368 Nafi bin Abdülharis'ten Hazreti Ömer onu Mekke valisi tayin etmişti. Usta'nda Hazreti Ömer bin Hattab ile karşılaştı ve ona selam verdi. Ömer selamını aldıktan sonra vaadini yani Mekke'nin ahalisinin başında yerine vekil bıraktın mı dedi. Nafi de onların başına İbni Evza'yı bıraktım dedi. Ömer İbni Evza da kim dedi. O azatlarımızdan biri dedi. Ömer şimdi onların başına yerine bir azatlı mı bıraktın dedi. O ya Emre Müminin. O gerçekten Allah'ın kitabını okuyup anlayan onunla amel eden dinin hükümlerini bilen biri dedi. O zaman Ömer şunu iyi bil ki aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah bu kitapla bazı toplulukları yükseltir, bazılarını alçaltır. 3369 Halid bin Ma'dan'dan. Şüphesiz Kur'an okuyana bir sevap, onu dinleyene ise iki sevap vardır. 3370 İbn Abbas'tan. Kim Allah'ın kitabından bir ayete kulak verirse o onun için doğru yola iletici bir ışık olur. 3371 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam şüphe yok ki Kur'an'ı onda beceriklilik kazanarak okuyan kimse fazilet bakımından şerefli itaatkar vahiy elçisi meleklerle beraberdir. Onu kendisine zor geldiği halde okuyan kimseye ise iki sevap yani okuma sevabı ve zorluğa katlanma sevabı vardır. 3372 Vehib bin Zimari'den Allah kime Kur'an'ı okuma anlama imkanı verir de o onu gece gündüz okumaya anlamaya devam eder. Ondaki hükümleri uygular ve itaat üzere ölürse Allah onu kıyamet günü safirler ve hakimlerle birlikte diriltir. Said dedi ki safirler, melekler, hakimler ise peygamberlerdir. 3373 Umeyr'den aleyhissalatü vesselam Fatiha suresinde her hastalığa şifa vardır buyurdu. 3374 Ebu Said İbn-i Mualla el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam bir gün mescitte namaz kılıyorken bana rastladı ve beni çağırdı. Ben de namazda olduğum için çağrısına hemen icabet edemedim. Yanına namazdan sonra gittim. O şöyle buyurdu. Alecenle ey iman edenler sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin buyurmadım. Aleyhissalatü vesselam sonra mescitten çıkmamdan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi dedi. Nihayet mescitten çıkarken bu Fatiha suresidir dedi. 3375 Ebu Hureyre'den. O da Ubey bin Kâb'dan. Aleyhissalatü vesselam Fatiha suresi işte Es-Sebul Mesanidir. 3376 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam ne Tevrat'ta ne de İncil, Zebur ve Kur'an'da onun yani Fatiha'nın benzeri indirilmemiştir. Şüphesiz o bana verilen Sebbinel Mesani yani şu büyük Kur'an'ın özetidir. 3377 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam Elhamdülillah suresi yani Fatiha suresi Kur'an'ın anası, Levh-i Mahfuz'daki Kur'an'ın anası ve Es-Sebul Mesani'dir. 3378 Abdullah'tan. İçinde Bakara suresinin okunduğu hiçbir ev yoktur ki şeytan zor durumda kalması sebebiyle yellenerek oradan çıkmış olmasın. 3379 Halid bin Nadan'dan. Bakara suresinin öğretilmesi, öğrenilmesi, bereket teredilmesi ise büyük üzüntü sebebidir. Batıl şeylere uğraşanlar onu öğrenip öğretmeye, devamlı okumaya güç yetiştiremezler. O Kur'an'ın ana konu ve esaslarını içeren şerhidir. 3380 Abdullah'tan. Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur'an'ın zirvesi ise şüphesiz Bakara suresidir. Her şeyin de gerçekten bir özü vardır. Kur'an'ın özü ise şüphesiz mufassal surelerdir. 3381 Kim Bakara suresini okursa ona bundan dolayı cennette bir taç giydirilir. 3382 Ebul Ahvas'tan Abdullah dedi ki şüphesiz şeytan bir evde Bakara suresinin okunduğunu duyunca oradan çıkar. 3383 Eyfa bin Abd el Kelai'den bir adam ya Resulullah Kur'an surelerinin en büyüğü hangisidir diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam da İhlas demiş. Peki Kur'an'da en büyük ayet hangisi diye sormuş. O da ayetel kürsü buyurmuş. Peki ya Resulullah sana ve ümmetine hangi ayetin sevabının ulaşmasını arzu edersin diye sormuş. Aleyhissalatü vesselam da Aminer Resulü demiş. Yani Bakara suresinin son iki ayeti. Çünkü o Allah'ın arşının altından rahmet hazinelerindendir. Allah onu bu ümmete verdi. O ayet dünya ve ahiret iyiliklerinden hiçbir iyilik bırakmamıştır ki onu içermiş olmasın buyurdu. 3384 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir adam cinnilerden bir adamla karşılaşmış ve onunla güreşmiş. Derken insan cinniyi yere atıp yenmiş. O zaman insan cinniye şöyle demiş. Doğrusu ben seni gerçekten zayıf ve çelimsiz görüyorum. Küçücük kolların sanki köpeğin küçücük kolları gibi. Siz bütün cinniler mi böylesiniz? Yoksa onların arasından sen mi böylesin? Cinni şöyle demiş. Hayır vallahi. Bütün cinniler böyle değil. Doğrusu ben onlar arasında gerçekten güçlü kuvvetliydim. Fakat sen benimle ikinci defa güreş. Eğer beni yere atıp yenersen sana kendine fayda verecek bir şey öğreteyim. İnsan peki demiş ve tekrar güreşmişler. İnsan yine yenmiş. O zaman cinni ayet-el kürsü ayetini okuyabilirsin demiş. O da evet demiş. Bunun üzerine cinni öyleyse sen onu hiçbir evde okumazsın ki şeytan zor durumda kalması sebebiyle eşek yerlenmesi gibi oradan çıkmış sonra da sabah oluncaya kadar oraya girmemiş olmasın. 3385 Eş-Şabi'den Abdullah demiş ki kim bir gecede Bakara suresinden 10 ayet yani baş tarafından 4 ayet kürsü ayetini sonra da sondaki 2 ayeti ve başı Lillahi ma fis semavati olan son 3 ayeti okursa o eve o gece sabah oluncaya kadar hiçbir şeytan girmez. 3386 İbn-i Mesud'dan kim Bakara suresinin baş tarafından 4 ayet, kürsü ayetini, kürsü ayetinden sonra 2 ayeti ve Bakara suresinin sonundan 3 ayeti okursa o gün ona da ailesine de ne bir şeytan ne de hoşlanmayacağı bir şey yaklaşmaz. Bu ayetler aklı başından gitmiş. Hiçbir kimsenin üzerine okunmaz ki o iyileşmiş olmasın. 3387 Ali'den akıllı olan birinin Bakara suresinin sondaki o ayetleri onlar arşın altındaki bir hazineden oldukları halde okumadan uyuyacağını zannetmem. 3388 Abdullah'ın talebi arkadaşlarından o şöyle dedi. Kim uyuyacağı sırada Bakara suresinden 10 ayet okursa Kur'an'ı unutmaz. Bu 10 ayet şunlardır. Başından 4 kürsü ayeti, sonraki 2 ayet ve sonundan 3 ayet. 3389 Ebu Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam kim kürsü ayetini ve Hamim'in yani Mümin suresinin baş tarafını dönüş de ancak onadır sözüne kadar okursa o akşama varıncaya kadar hoşlanmayacağı bir şey görmez. Kim bunları akşama vardığında okursa o da sabahlayıncaya kadar hoşlanmayacağı bir şey görmez. 3390 Numan bin Beşir'den Aleyhissalatü vesselam şüphesiz Allah gökleri ve yeri yaratmasından 2000 yıl önce bir kitap yazdı. İşte bundan kendileriyle Bakara suresinin sona erdirdiği iki ayet indirdi. Bunların bir evde 3 gün okunması sonra da oraya şeytanın yaklaşması olacak şey değil. 3391 Ebu Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam kim bir gecede Bakara suresinin son iki ayetini okursa bunlar o gece kötülüklere karşı veya geceyi ihya olarak yahut sevap olarak ona yeterler. 3392 Esma binti Yezid'den Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en büyük ismi şu iki ayette yani Ayetel Kürsü'de ve İlahiküm İlahim Vahid ayetlerindedir. 3393 Cübeyr bin Nufeyr'den Aleyhisselatü Vesselam Allah gerçekten Bakara suresinin iki ayetle sona erdirdi. Onlar bana onun arşın altında onun hazinelerinden verilmişlerdir. Binaenaleyh onları öğrenin. Onları kadınlarınıza da öğretin. Çünkü onlar rahmettirler. Onları okuyan kimse hem Kur'an okumuş hem de dua etmiş olur. 3394 Bureyde babasından. Ben bir gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturmaktaydım. Onu şöyle buyururken işittim. Bakara suresini öğrenin. Çünkü onun öğrenilmesi bereket, terk edilmesi büyük üzüntü sebebidir. Batıl şeylerle uğraşanlar onu öğrenmeye ve devamlı okumaya güç yetiştiremezler. Sonra bir müddet sustu. Ardından Bakara suresiyle Ali İmran suresini öğrenin. Çünkü onlar bu dünyada iki aydınlatıcıdır. Onlar kıyamette ise iki bulutmuş veya iki gölgelikmiş yahut kanatlarını açarak dizilmiş iki kuş sürüsüymüş gibi dostlarını gölgelendireceklerdir. Kur'an'da dostu kıyamet günü kabrinden çıktığında onun kurtulması için gayret etmekten dolayı rengi solmuş adam şeklinde ona rastlayacak ve ona beni tanıyor musun diyecek. O seni tanımıyorum cevabını verecek. O zaman Kur'an ben seni öğle sıcaklarında susatan, senin geceni uykusuz bırakan dostum Kur'an'ım. Şüphesiz ticaretle uğraşan herkes ticaretin ardından kazanç bekler. Sen ise bütün ticaretlerin ardından beklenen kazançtan daha fazlasını alacaksın. O zaman onun sağ eline sahip olma isteğini gibi kullanma yetkisi, sol eline ebedilik verilecek, başına da vakar tacı konulacak. Onun anasıyla babasına da kıymeti dünyayla biçilemeyecek iki takım elbise giydirilecek onlar. Bunlar bize niye giydirildi diyecekler onlara çocuğunuz Kur'an'ı öğrendiğinden, Kur'an'la amel ettiğinden dolayı denilecek. Sonra ona yani Kur'an'ın dostuna oku ve cennetin katlarına ve odalarına çık denilecek. Artık o ister çabuk çabuk okusun ister yavaş yavaş okuduğu sürece yukarı çıkmaktadır. 3395 Amr'dan o da Ebu Umame'den. Hakikaten bir kardeşimize rüyada gösterildi ki insanlar sarp uzun bir dağın yamacında yola dizilmişler. Bu dağın başında da şöyle seslenen iki yeşil ağaç var. İçinizde Bakara suresi okuyan var mı? İçinizde Âl-i İmrân suresini okuyan var mı? Bir adam evet deyince onlar tutunması için salkımlarını sarkıtıyor ve ona dağ yolunu keyifle yürütüyorlar. 3396 Abdullah'tan bir adam Abdullah'ın yanında Bakara ile Âl-i İmrân'ı okudu. O da sen iki sure okudun mu? Onlar da Allah'ın kendisiyle dua edildiğinde icabet ettiği bir şeyler istendiğinde verdiği en büyük ismi vardır. 3397 Kâb'dan kim Bakara ile Âl-i İmrân'ı okursa onlar kıyamet günü gelir şöyle derler. Ya Rabbi ona hiçbir muayece olmasın. 3398 Hanzala el-Bekri'den Abdullah bin Mesud kim Âl-i İmrân'ı okursa o zengindir. Artık kadınlar süslenmişler. Onun kendilerine talip olmasını beklerler. 3399 Hazreti Osman bin Affan'dan kim bir gecede Âl-i İmrân'ın sonunu okursa ona bir geceyi tamamen ibadetle geçirme sevabı yazılır. 3400 Mekhul'den kim Cuma günü Âl-i İmrân suresini okursa melekler onun için geceye kadar Allah'tan bağış dilerler. 3401 Şabi'den Al-İmrân suresi fakirin en güzel hazinesidir. O gecenin sonunda kalkıp onunla geceyi ihya eder. 3402 bir adam birini öldürmüştü. Ebu Selil sözüne devamla. Bunun üzerine cinler vadisi içinde yürüyen herkesi cinlerin çarptığı vadiye sığındı. Bu vadinin kenarında da iki rahip vardı. Adam orada akşamladığında onlardan biri diğerine adam vallahi mahvoldu dedi. Derken adam Al-İmrân suresini okudu. Bitirince rahipler işte güzel bir sure okudu. Belki kurtulacak dedi. Sonunda adam sağ selim sabaha vardı. 3403 Müseyyed bin Rafi'den Es-Sebut Tuvel Tevrat'ın benzerini, Elmin İncil'in benzerini, El-Nesani Zebur'un benzeri, Kur'an'ın ondan sonraki geri kalanı ise bize verilen fazlalıktır. 3404 Ömer'den Enam Kur'an'ın en üstün surelerindendir. 3405 Kâb'dan Tevrat'ın başlangıcı Enam sonu Hud suresi gibidir. 3406 Abdullah bin Rebah'tan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Hud suresini okuyun. 3407 Kâb'dan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü Hud suresini okuyun. 3408 Halid bin Ma'dan'dan kim Keyif suresinden 10 ayeti okursa Deccal'dan korkmaz. 3409 Zir bin Hubeyş'ten kim gece kalkmak istediği zaman Keyif suresinin sonunu okursa o zaman da kalkar. 3410 Ebu Said el-Hudri'den gecesi Keyif suresini okursa onun için kendisiyle eski ev kağıdı arasında bir nur parlar. 3411 Halid bin Ma'dan'dan şu kurtarıcı sureyi ki Elif Lam Mim tenzildir okuyun. Çünkü gerçekten bana ulaştı ki bir adam onu okur. Başka hiçbir şey okumazmış. O günahları da çok olan biriymiş. Nihayet ahirette sevap günü geldiğinde bu sure kanadını onun üzerine yaymış ve Ya Rabbi onu bağışla. Çünkü o beni çok okurdu demiş. Rab da onu adam hakkındaki şefaatini kabul etmiş ve şöyle buyurmuş. Ona her günahına karşılık bir iyilik yazın ve onu bir derece yükseltin. 3412 Kâb'dan kim tenzil yani secde suresiyle Tebareke'yi okursa ona 70 iyilik yazılır. Ondan bu sebeple 70 kötülük düşürülür. Ve o bundan dolayı 70 derece yükseltilir. 3413 Halid bin Ma'dan'dan şüphesiz Elif Lam Mim Tenzil suresi kabirde hayattayken kendisini okumuş olan arkadaşı için Allah'ım eğer ben senin kitabından değilsem beni ondan sil diyerek mücadele eder. O kuş gibi de olup kanadını onun üzerine gerer. Böylece ona şefaat edip onu kabir azabından korur. 3414 Cabir'den aleyhissalatü vesselam secde suresiyle Tebareke suresini okumadıkça uyumazdı. 3415 Tavus'tan o ikisi yani secde suresiyle Mülk suresi Kur'an'daki her bir sureden 60 derece üstün kılındı. 3416 Mürre'den kabirdeki bir adama azap meleği geldi ve adam kabrinin köşesine gitti. Melek de oraya gitti. O zaman Kur'an'dan 30 ayetlik bir sure onun için mücadele etmeye koyuldu ve onu kurtardı. Bu Tebareke suresi. 3417 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam şüphesiz zatında ve sıfatlarında noksanlıklardan uzak ve şanı yüce olan Allah Taha ve Yasin'i gökleri ve yeri yaratmasından 1000 yıl önce okumuş. O zaman melekler Kur'an'ı işittiklerinde şöyle demişler. Bunun kendisine ineceği ümmete ne mutlu. Bunu taşıyacak gönüllere ne mutlu. Bunu konuşacak dillere ne mutlu. 3418 El-Hasan'dan kim bir gecede Allah'ın rızasını kazanmak için Yasin'i okursa o bağışlanır. 3419 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz her şeyin kalbi vardır. Şüphesiz Kur'an'ın kalbi ise Yasin'dir. Kim onu okursa sanki Kur'an'ı 10 kere okumuş olur. 3420 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim bir gecede Allah'ın rızasını kazanmak için Yasin'i okursa o gece bağışlanır. 3421 Ebu Rebah'tan Aleyhisselatü Vesselam kim gündüzün başlangıcında Yasin'i okursa onun ihtiyaçları giderilir. 3422 Şehir bin Hafşek'ten İbn Abbas demiş ki, kim sabaha ulaştığında Yasin'i okursa onu akşama ulaşıncaya kadar o günün kolaylığı bahşedilir. Kim de onu bir gecenin başlangıcında okursa onu da sabaha ulaşıncaya kadar o gecenin kolaylığı bahşedilir. 3425 Abdullah bin İsa'dan, kim cuma gecesi Hamim Duhan suresini ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa sabaha bağışlanmış olarak ulaşır. 3424 Ebu Rafi'den, kim cuma gecesi Duhan suresini okursa o sabaha bağışlanmış olarak ulaşır ve ahirette iri gözlü hurilerle evlendirilir. 3425 İbrahim'den, Hamim diye başlayan surelere gelinler adı verilir. 3426 El Hasan'dan, kim sabaha ulaştığında Haşr suresinin sonundan 3 ayet okur da sonra da o gün ölürse o şehitler mühürüyle mühürlenir. Her kim onu da akşama ulaştığında okur da o gece ölürse yine şehitler mühürüyle mühürlenir. 3427 Halid bin Nadan'dan, Aleyhisselatü Vesselam o uyuyacağı sırada müşebbihatı okur ve şüphesiz bunlarda bin ayete denk olan bir ayet vardır buyuruldu. Yani Hadid suresi. 3428 Nafi Nakıl bin Nisa'dan, Aleyhisselatü Vesselam kim sabaha ulaştığında 3 defa emuzu çeker. Sonra Haşr suresinin sonundan 3 ayet okursa Allah onun için 70 bin melek görevlendirir. Onlar akşama ulaşıncaya kadar ona hayır dua ederler. Şayet zikredilen şeyleri akşam söyler ve okursa sabaha ulaşıncaya kadar bunun aynısı yapılır. 3429 kimden? Ebu Hasan Muhacir'den. Bir adam ziyaretin zamanında Küfe'ye geldi. Bir ara ben onu şöyle anlatırken işittim. O bir yolculuğunda Aleyhisselatü Vesselam ile berabermiş. Dizim onun dizine değiyor veya dokunuyor derken o bir adamın Kafir'in suresini okuduğunu işitmiş ve bu adam şirkten uzaklaştı buyurmuş. Bir adam da İhlas suresini okuduğunda bu adam da bağışlandı buyurmuş. 3430 Serre bin Nefel'den. Aleyhisselatü Vesselam ona seni buraya getiren mühim iş nedir demiş. O da bana uyuyacağım sırada söyleyeceğim bir şey öğretmen için geldim demiş. Aleyhisselatü Vesselam öyleyse yatağına girdiğinde Kafir'in suresini oku, sonra onu bitirince uyu. Çünkü o şirkten uzaklaşma bildirisidir. 3431 Nif el-Bikali'den. Şüphesiz Allah Kur'an'ı 3 parçaya ayırdı ve İhlas suresini Kur'an'ın 3'te 1'i kıldı. 3432 Said İbn-i Müseyyed'den. Aleyhissalatü Vesselam kim İhlas suresini 10 defa okursa bundan dolayı cennette onun için bir köşk yapılır. Kim 20 defa okursa bu sebeple cennette onun için 2 köşk olur. Kim 30 defa okursa bundan dolayı cennette onun için 30 köşk yapılır. 3433 yine aynı. 3434 Ebu Derda'dan Aleyhisselatü Vesselam biriniz Kur'an'ın 3'te 1'ini bir gecede okumaya güç yetiştiremez mi? Sahabeler biz bunu yapmaktan daha aciz ve daha zayıfız dediler. O da şüphesiz Allah Kur'an'ı 3 parçaya ayırdı ve İhlas suresini Kur'an'ın 3'te 1'i kıldı. 3435 yine aynı. 3436 aynı. 37 aynı. 3438 Enes'ten. Bir adam vallahi ben doğrusu bu sureyi İhlas suresini gerçekten seviyorum demiş de Aleyhisselatü Vesselam onu sevmen seni cennete sokmuştur buyurdu. 3439 Humeyd bin Abdurrahman'dan Aleyhisselatü Vesselam İhlas suresi Kur'an'ın 3'te 1'ine denktir buyurdu. 3440 Ebu Eyyub'ten kendisi bir gün bir kadına rast gelmiş ve Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeye baksana demiş. O birçok iyilik var ki onu bize Aleyhisselatü Vesselam getirdi. Peki bu nedir demiş. Bize biriniz Kur'an'ın 3'te 1'ine bir gecede okumaya güç yetiştiremez mi buyurmuş. Biz de onun bizden yapamayacağımız bir iş isteyeceğinden korktuk ve bu sebeple ona hiçbir karşılık vermedik. Nihayet o biriniz İhlas suresini bir gecede okuyamaz mı buyurdu. 3441 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kim İhlas suresini 50 defa okursa Allah ona 50 yılın günahlarını bağışlar. 3442 Ebu İmran'dan Ukbe bin Amr'ı aleyhissalatü vesselam'dan, ben aleyhissalatü vesselamın ayağına sarıldım da ona, ya Resulullah, bana Hud suresiyle Yusuf suresini okutun dedim. Aleyhissalatü vesselam da Ukbe, şüphesiz sen Kur'an'dan Allah'a, Felak suresinden ne daha sevimli ne de onun katında gayeye daha ulaştırıcı olan hiçbir sure asla okuyamazsın. 3443 Ukbe'den, ben bir gün aleyhissalatü vesselam ile beraber yürüdüm de bir ara bana dedi ki, ey Ukbe, ben ne diyeyim dedim. O zaman bir şey buyurmadı. Sonra Ukbe dedi ki, ben de yine ne diyeyim dedim. O Felak suresini oku. Bunun benzeriyle ne bir isteyici istemiş ne de bir sığınıcı sığınmıştır dedi. 3444 Ukbe bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam, bana bu gece benzerlerini görmediğim ayetler yani felaklarına indirildi. 3445 Temim Eddari'den, kim bir gecede 10 ayet okursa gafillerden yazılmaz. 3446 Ubeyd'den, kim bir gecede 10 ayet okursa ibadet edicilerden yazılır. 3447 İbn Ömer'den, kim bir gecede 10 ayet okursa gafillerden yazılmaz. 3448 yine aynı. 3449 Ebul Ahvaz'dan, o da Abdullah'tan, kim bir gece 50 ayet okursa gafillerden yazılmaz. 3450 yine aynı. 3451 Ebu Derda'dan, aleyhissalatü vesselam, kim bir gecede 100 ayet okursa gafillerden yazılmaz. 3452 İbn Ömer'den, kim bir gecede 100 ayet okursa kendilerini taat ve ibadete verenlerden kanutundan yazılır. 3453 Temimet Dari'den, aleyhissalatü vesselam, kim bir gecede 100 ayet okursa ona tam bir gece ibadet sevabı yazılır. 3454 Kaab'dan, kim 100 ayet okursa kendilerini taat ve ibadete verenlerden yazılır. Yani kanutundan. 3455 aynı. 3455 56 57 aynı. 3458 Ubeyd'den, ben Ebu Umame'yi şöyle derken işittim. Kim 200 ayet okur da kendilerini taat ve ibadete verenlerden kainatından yazılır. 3459 yine aynı. 3460 aynı. 3461 Ebu Said el-Hudri'den, kim bir gecede 10 ayet okursa Allah'ı zikredenlerden, zakirinden yazılır. Kim bir ayet okursa kendilerini taat ve ibadete verenlerden kainatından yazılır. Kim de 500 ayetten 1000 ayete kadar okursa bir kıntar sevabı olduğu halde sabahlar kıntar nedir denildiğinde bir öküz derisinin dolusu altın ağırlığı karşılığını verdi. 3462 El-Hasan'dan, aleyhissalatü vesselam, kim bir gecede 100 ayet okursa o gece Kur'an onunla tartışmaya girmez. Kim bir gecede 200 ayet okursa ona tam bir gece ibadeti sevabı yazılır. Kim de bir gecede 500 ayetten 1000 ayete kadar okursa ahirette bir kıntar sevabı olduğu halde sabahlar. Orada bulunanlar kıntar nedir dediler. 12.000 ukiye karşılığını verdi. 3463 Abdullah'tan, kim bir gecede 300 ayet okursa ona bir kıntar sevap yazılır. Kim de 700 ayet okursa diye cevap verdi. 3464 Ubeyd'den, ben Ebu Umane'yi şöyle derken işittim. Kim 1000 ayet okursa ona bir kıntar sevap verilir. Bu kıntardan her bir kıraata sizin dünyanız kafi gelmez ona, sizin dünyanız denk olmaz buyurdu. 3465 Fedele bin Ubeyd'den, kim bir gecede 1000 ayet okursa ona bir kıntar sevap verilir. 3466 Ebu Derda'dan, aleyhissalatü vesselam, kim 1000 ayet okursa ona bir kıntar sevap yazılır. Bu kıntarın bir kıraatı büyük tepe gibidir. 3467 Ebu Hureyre'den, kıntar 12.000 ukiyedir. 3468 Nadra el-Abdi'den, kıntar bir öküz derisinin dolusu altındır. 3469 Said İbn-i Müseyyep'ten, kıntar 40.000 dinardır. 3470 El-Hasan'dan, kıntar birinizin diyeti yani 12.000 dirhemdir. 3471 Mücahit'ten, kıntar 70.000 dinardır. 3472 Muaz bin Cebel'den, kıntar 1200 kıyıdır. 3473 mücahitten kıntar 70 bin miskaldir. 3474 Ebu Kılade'den. Aleyhissalatü vesselam, kim Kur'an'a başından açılıp fethedilip okunmaya başladığında şahit olursa, yani Allah yolunda bir fethi şahit olmuş olur. Kim de okunup sonuna kadar varıldığında bitirilişine, hamdine şahit olursa, sanki bölüştürüldüğünde ganimetlere şahit olmuş olur. 3475 Katade'den, bir adam Medine mescidinde Kur'an okuyordu. İbn Abbas onun üzerine gözetleyici koymuş ve bu adamın Kur'an'ı hatmetme vakti olduğunu bildirdiğinde kalkıp onun yanına geçmişti. 3476 Sabit el Bunay'den, Enes bin Malik Kur'an'ı hatmetmeye geceleyin yaklaştığında ondan bir miktarı sabaha ermesi ve ailesini toplayıp Kur'an'ı onlarla birlikte hatmetmesi için geriye bırakırdı. 3477 Sabit'ten, Enes Kur'an'ı hatmettiğinde çocuklarıyla ev halkını toplar ve onlara hayır dua ederdi. 3478 Abde'den, insan Kur'an'ı gündüz hatmettiğinde melekler ona akşama erinceye kadar dua ederler. Eğer onu gece bitirirse melekler ona sabaha erinceye kadar dua ederler. 3479 Zürare bin Ebu Evra'dan, aleyhissalatü vesselam'a hangi amel daha üstündür diye sorulduğunda o konan göçen kimsenin ameli buyurmuş. Konan göçen kimse ne demek denildiğinde Kur'an'ın dostu. O Kur'an'ın başından sonuna, sonundan başına gider. Ne zaman Kur'an'ı hatmeder konarsa hemen tekrar baştan okumaya başlar, geçer. 3480 İbrahim'den, İnsan Kur'an'ı gündüz okuduğunda melekler ona akşama erinceye kadar dua ederler. Şayet o onu gece okursa melekler ona sabah erinceye kadar dua ederler. 3481 aynı. 3482 Visa'dan, kim Kur'an-ı Kerim ezberinde okursa bu onun için dünyada ve ahirette dua olur. 3483 İbn-i Esved'den, kim Kur'an'ı gece ve gündüz okursa melekler ona geceye kadar dua ederler. Başka biri melekler ona geçinceye kadar, geceye kadar dua ederler yerine o bağışlanır demiş. 3484 Süveyd Hümeyd el-Araş'tan, kim Kur'an okur sonra dua ederse duasına 4000 melek amin ya Rabbi kabul buyur der. 3485 Mücahit'ten, bana bir elçi gönderildi, ben de çağrıldığım yere gittim. Çağıranlar bana şöyle dedi: biz seni çağırdık, zira biz Kur'an'ı hatmetmek istedik. Bize de ulaştı ki Kur'an'ın hatmi sırasında dua kabul olmuş. Sonunda onlar benim kendilerine öğrettiğim bazı duaları yaptılar. 3486 Saat'ten, Kur'an'ın okunup bitirilmesi gecenin başına rastlarsa meleklerin okuyup bitirene sabah erişinceye kadar dua ederler. Şayet onun okunup bitirilmesi gecenin sonuna rastlarsa melekler onu okuyup bitirene akşam erişinceye kadar dua ederler. Bu sebeple bazen birimizin Kur'an'ı hatmetmesine az bir şey kalırdı da akşamlayıncaya veya sabahlayıncaya kadar onu okumayı geciktirirdi. 3487 Ata bin Yesar'dan, Kur'an'ın hükümleriyle amel eden hafızlar cennet ehlinin sözcüleridir. 3488 Cübeyr'den, o Kur'an'ı her iki gecede bir hatmederdi. 3489 Abdullah bin Amr'dan, ben ya Resulullah Kur'an'ı kaç günde hatmedeyim dedim. Bir ayda dedi. Ya Resulullah gerçekten bundan daha kısa zamanda hatmetmeye güç yetiştiririm dedim. 20 günde yap dedi. Ben daha az dedim. 15 günde dedi. Ben bunu da daha fazlasına gücüm yeter dedim. 10 günde dedi. Ben daha fazlasına gücüm yeter dediğimde onu 5 günde hatmet dedi. Ben gerçekten buna daha kısa zamanda hatim yapabilirim dedim. Hayır olmaz dedi. 3490 Abdullah bin Amr'dan, bana aleyhissalatü vesselam Kur'an'ı 3 günden az zamanda okumamamı emretti. 3491 Ebu Sa'd bin Ebu Vakkas'tan, aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ı güzel okumaya çalışmayan, Kur'an ile tegani yapmayan bizden değildir. 3492 Tavus'tan, aleyhissalatü vesselama Kur'an için insanların hangisinin sesi ve okuyuşu daha güzeldir diye sorulduğunda kendisini Kur'an okurken işittiğinde sana onun Allah'tan korktuğunu gösteren kimse buyurdu. 3493 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Allah hiçbir şeyi Kur'an ile tegani yapan bir peygamberi dinlemesi gibi dinlememiştir. 3494 Ebu Hureyre'den Allah hiçbir şeyi Kur'an ile tegani yapan bir peygamberi dinlemesi gibi dinlememiştir. 3495 Abdurrahman'dan Ebu Musa o Kur'an'ı güzel okuyan biriydi. Hakikaten buna Davut ailesinin namelerinden güzel ve ahenkli okuyuşlarından bir name verilmiş. 3496 İbn-i Şihab'dan Ömer İbn-i Hattab Ebu Musa'yı Allah onlardan razı olsun gördüğünde bize Rabbimizi hatırlat Ebu Musa der. O da onun yanında Kur'an okurmuş. 3497 Abdullah'tan ben birinizi asla Bakara suresini okumayı bırakıp ayak ayak üstüne atarak bir şeyler mırıldanırken bulmayayım. Çünkü şeytan içinde Bakara suresini okumakta olduğu evden kaçar. Şüphesiz evlerin en aç sakini de Allah'ın kitabından boş kalan karındır. 3498 Salim bin Abdullah'tan Seleme el-Beyzak Medine'ye geldi ve onlara namaz kıldırmaya başladı. O zaman Salim'e gelsen de okuyuşunu bir duysan dendi. Bunun üzerine o caminin kapısına geldiğinde onun okuyuşunu duydu ve oradan geri dönüp bu şarkıcıdır, bu şarkıcıdır dedi. 3499 Ebu Seleme'den Ebu Musa Hazreti Ömer'in yanına gelir. Hazreti Ömer ona bize Rabbimizi hatırlat der. O da onun yanında Kur'an okurdu. 3500 Ebu Hureyre'den Allah hiçbir şeyi Kur'an ile tegani yapan yani onu yüksek sesle okuyan bir peygamberi dinlemesi gibi dinlememiştir. 3501 İbn-i Bureyde'den Aleyhisselatü Vesselam hakikaten Ebu Musa'ya Davut ailesinin namesinden güzel ve ahenkli okuyuşlarından bir name verilmiş. 3502 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bir gün mescitten içeri girdi ve bir adamın Kur'an okuyuşunu işitti de bu kimdir dedi. Abdullah bin Kays dediler. O hakikaten buna Davut ailesinin namesinden güzel ve ahenkli okuyuşundan bir name verilmiş. 3503 Dara'dan Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı seslerinizden süsleyin buyurdu. 3504 Ebu Ömer'den o da Elbera bin Azib'den Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı seslerinizden güzelleştirin. Çünkü güzel ses Kur'an'ın güzelliğini artırır. 3505 Ameş'ten bir adam Enes'in yanında şu ezgilerden bazı ezgileri yaparak Kur'an okudu. Enes bundan hoşlanmadı. 3506 İbn-i Sirin'den önceki alimler Kur'an'da yapılan şu ezgilerin sonradan ortaya çıkarılmış bidat olduğu görüşündedir. Evet, darimi de burada bitti. Allah'a hamdü senalar olsun. Doğrular Allah'tan, hatalarsa bizim kendi nefsimizdendir. Okurken dilimiz sürçüp bazı hatalar muhakkak yapmışızdır. Allah bizleri affetsin. Bizlere okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Müslüman olarak ölmeyi, Müslüman olarak yaşamayı hepimize nasip etsin. Allah bizlere merhamet etsin. Merhametini üzerimizden eksik etmesin. Kardeşimiz Ebu Amca'ya da dua etmeyi unutmayın. Bizim elimizden gelen bu. Umarım ki siz bunlardan daha iyisini yaparsınız. Allah'a emanet olun. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyküm.